سپین کاروانو توپانو نماتو جل خانی او وحشتو نماتو پو هر گوٹ کی بازا جندن برپاکنو زولانی او زنزرو نماتو انشاءاللہ دیمان طاقت کمٹو دباتلو جہانو نماتو دل مرچ رکیو پہر خوارنا برا توکل مو پو اللہ پوڑان دی درمو یرغل گر یاغی سرو نماتو دیمان دہلال خنجر پچکو زر تر زرا کتر خارو لاندی نشو لمکارو بنازو نماتو پارو قی وزیر خدای مودی ناصر شی او سپر سپر طاقتو نماتو